Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda i benvinguts al Murmuri Especial del Millor del 2007. En aquesta ocasió us acompanyarem al llarg de dues hores. Marc Auger, el control tècnic, i Patricia Palomino, qui us parla. Primer de tot vull avisar que aquest programa no està pensat en forma de rànquing ni res per l'estil, perquè jo estic bastant en contra d'aquestes coses, sinó que més aviat aquestes dues hores ens serviran per recordar algunes cançons que ens han captivat d'alguna manera aquest any que està a punt d'acabar. I comencem amb tocs d'originalitat, i és que hi ha artistes que han de fer mans i mànigues per resultar originals disc a disc, i en canvi n'hi ha d'altres que no han de fer cap esforç perquè viuen, pensen i componen des de l'originalitat. Això és el que passa amb el jove músic de Londres, Patrick Wolf, que amb només 23 anys ha editat aquest 2007 el seu tercer disc titulat The Magic Position. Les seves cançons són imaginatives, barroques però entenedores, coloristes però no lleugeres, impactants però també amb rerefons. Vaja, un artista complet i únic. Key. I continuem amb una veu impressionant i un debut sorprenent. Folk de cambra ingràvid és el que ens porta Basi a volat. Aquesta canadenca ens ha captivat amb el seu disc Oh My Darling, que desprèn un aroma casolà. Ukeleles i banjos festius, harmòniques melancòliques, bongos que juguen i unes cordes delicades són els ingredients que l'acompanyen. Escoltem ara Snakes and Ladders. The National editaven el passat mes de maig el seu magnífic últim treball The Boxer, on Marla Hansen fa els coros i Sufjan Stevens, amic del barri, toca el piano en dues cançons. Amb The Boxer, de lletres enigmàtiques, com sempre, i luxosos arranjaments, han aconseguit un ampli reconeixement de crítica i públic. El primer que trau de la seva música és la profunda i poderosa veu de baríton de Matt Berninger en composicions introspectives de lletres fosques, plenes d'ombra, on sovint insisteixen el vers amb dramàtica intensitat. Cançons farcides d'angoixes, paranoies, incomprensió, passió i penediment que es barregen amb iròniques observacions del seu entorn i imatges surrealistes. Escoltem Fake Empire. Stay out super late tonight, picking apples, making pie. Put a little something in our lemonade and take it with us, put half away in a fake empire. We're half away in a fake empire. Tiptoe through our shiny city with our diamond slippers on. Do our gay ballet nights bluebirds on our shoulders, we're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Poc s'ho pensava Jaume Pla quan l'any 2004 va deixar parcialment la música just després de publicar el seu debut com a amazoni, Seven Songs for a Sleepless Night, i va fugir a Copenhagen i Amsterdam durant mig any, que al cap de dos anys s'obriria un forat en el que ja per si forada panorama de la música en català amb esgarrapada al seu àlbum. Un any després ha tornat per consolidar el seu espai amb un disc eclèctic i de títol condicional Si els dits fossin xilòfons. Jaume Pla va presentar el seu disc a Murmuri i això és el que ens va dir. És molt difícil estar tota una carrera innovant, no? I jo trobo normal que algú pues, arribi a un punt que digui va, ja he fet alguna cosa i em quedo aquí. És molt diferent si ho fas al tercer disc o si ho fas quan em portes 20, no? Clar. En Dylan, jo crec que fins als, després del Desire, que és el 70 i pico, ha fet discos molt bons. Ens quedarem amb la cançó Al riu, que ens podries explicar d'aquest tema? Què significa? Bueno, és una cançó que parteix d'un somni que vaig tenir, on se m'emportava el riu. I llavors, amb aquesta sensació al cap, vaig intentar que la música transmetés el que jo vaig experimentar somiant, no, diguéssim, més o menys. Una música que simulés una mica el corrent del riu, o que fos així continuada i una mica hipnòtica. I, bueno, a mi és de les que més m'agrada el disc i per això l'hem posat primer. Per començar bé, no? Sí, perquè estic bastant satisfet d'aquesta i bueno. Se m'emporta el riu i no t'he dit adéu. Queden enrere les cases entre entre els canyissars. Amb roba estesa als balcons que mai veuré secar. Se m'emporta el riu i no t'he dit adéu. I és el que en sap més greu. Cansat per nedar i arribar fins als troncs. Fang en els ulls, aigua tèrbola dins els pulmons. Se m'emporta el riu i no t'he dit adéu. I és el que en sap més greu. Continuem amb una de les nostres cantautores preferides, la canadenca Julie Doiron, que ens ha presentat aquest any 10 composicions reunides sota el nom Woke Up Myself. Julie Doiron ha consolidat la seva carrera com a cantautora amb un grapat de discos i EPs on, més enllà de la instrumentació suau, enamora amb la seva veu fràgil, pròxima i sincera. Així doncs, ens quedem amb una mica de rock suau i molt de folk, amb veu baixa, amb No More, un dels temes del seu setè disc de Julie Doiron. Singing in the park. No more. D'origen argentí i criat a Suècia, aquesta barreja d'influències es reflecteixen a les composicions de José González, amb guitarres clàssiques suaus i melòdiques, amb veus que transmeten una sensació de màgica tranquil·litat i tendresa. González ja s'ha convertit en una estrella a Suècia i ha anat guanyant fama mundial també per les versions tan personals que ha anat interpretant. Allunyat dels tòpics del cantautor, hem pogut gaudir de cançons boniques sense moltes complicacions en el disc In Our Nature, cançons com Killing for Love. What's the point if you ain't dying? Careful, love. Careful, love. What's the point with our love? You ain't dying, careful. You've got a heart on fire, it's bursting with desire. You've got a heart filled with passion. Will you let it burn for hate or compassion? What's the point? With our love makes you ain't dying, killing for killing love, killing for killing love, killing for love. You've got a heart on fire, bursting with desire. You've got a heart filled with passion. Will you let it burn for hate or compassion? What's the point if you ain't dying, careful, careful love? What's the point with a love makes you ain't dying, careful? Murmuri, amb Patricia Palomino. La banda indie de pop espanyol Nedadora ha arribat aquest any amb el seu segon treball, el que els ha consolidat dins del panorama independent espanyol. Desplegament dels gallecs per aprofunditzar i interpretar la seva àmplia gamma de registres i la seva manera de fer pop i d'entendre i aplicar el rock. A Murmuri van presentar el disc amb el cantant i compositor del grup i així va ser el que ens va dir. Estamos un tanto sorprendidos porque está teniendo bastante buena acogida y eso que, vamos, habíamos contraposición al anterior, ¿no? Era un disco con una propuesta un tanto más arriesgado, ¿no? Un tanto más crudo, digamos, ¿no? Y pensamos que podría llegar a, bueno, pues digamos que en el fan medio de Nedadora a crear cierto rechazo, ¿no? Y nos estamos dando que curiosamente está siendo al revés, ¿no? Es un disco que desde que salió se está instalando poquito a poco, ¿no? Entre la gente, ¿no? Al principio como que cuesta un poquito, pero a medida que lo van descubriendo va gustando. Pues hablemos del miedo y preguntarte, ¿a qué tenéis miedo vosotros o contra qué miedo lucháis? No lo sé, hablábamos del miedo, es una metáfora en cuanto a que, bueno, necesitamos, supongo que todos como personas, enfrentarnos a la vida y eso da un poco de miedo a muchas emociones, a muchas cosas, nos hacemos mayores y no nos gusta. Entonces supongo que es un disco un tanto de aceptación de todo eso y para cantarle, qué mejor manera de dejar de tener miedo. Creo que es un disco un tanto de resistencia emocional, me gusta describirlo de esa manera, ¿no? El anterior era un tanto soñador, con mucha esperanza en el futuro, y este es como un poco de asumir la realidad tal cual es. Sí. En todas las facetas de la vida, pues desde el amor hasta el trabajo y al final plasmarlas, ¿no? De alguna manera, sí. Siempre me gusta decir que al final las canciones son 3 minutos de condensación de un sentimiento de sentimientos vitales, ¿no? Desde esa manera todo nos influye y a todo nos gusta transmitir. Y como bien decías antes, la emoción para nosotros es muy importante, ¿no? Pues aparte de hablar de música y de letras, también podemos hablar del disco físicamente, y me gustaría empezar preguntándote por el texto de Lois Pereiro que aparece en el interior, y preguntarte por qué este texto. Bueno, Lois Pereiro es un poeta gallego, fue un poeta que su trabajo como poeta comenzó a principios de los 80, él tuvo una gran vinculación con la música, fue un poeta un tanto maldito, le pasó de todo a este hombre en su vida. Fue uno de los afectados por la colza, fue melómano, tuvo sida, vamos, una visión muy, muy, muy trágica, una vida muy trágica. Hmm. Y nos pidieron participar en un homenaje, musicar sus poemas para un documental que están haciendo sobre su vida. Y releyendo su obra me encontré con esta frase y me impactó muchísimo, porque creo que condensaba un poco precisamente lo que hablábamos antes, ¿no? Yo tengo una visión, o sea, estamos transmitiendo una gran tristeza, pero que encierra una absoluta necesidad de creer en la vida, ¿no? Yeah. Y viniendo de un hombre con unas circunstancias vitales como las de Lois Pereiro, me afectó profundamente, y quise que apareciese como un resumen de lo que te vas a encontrar en el disco. Sentir, no nos olvidan de entender. Abans que les anomenades músiques del món tinguessin un apartat propi a les prestatgeries de les botigues de discos, aquells aficionats inquiets que volien descobrir altres tipus de músiques amb denominació d'origen que no fos ni als Estats Units ni al Regne Unit, sempre tenien l'opció de mirar cap al mercat francès. D'allà arriba precisament Benjamin Biolay i una d'aquelles noves promeses que acaba de sortir de l'ou. Hereu de gent com Serge Gainsbourg, Benjamin Biolay ho té tot a favor per triomfar. Sap ser políticament incorrecte quan la situació ho requereix, però mostra una vessant tendra i amable quan cal, tot i que la seva imatge freda desprèn en algunes imatges en alguns concerts ho va en contra. Però per damunt de tot, Benjamin Biolay és un gran compositor, cantant i productor. Ho ha demostrat aquest any amb el disc Tras Yeye, en el que trobem cançons com Dans la mer covens. Un grup que no podia faltar en aquest repàs del millor de l'any és el canadenc d'Arcade Fire, que ha sabut respondre a les expectatives creades amb el seu primer disc Funeral, publicat el 2004, amb una continuació Neon Bible. Aquest disc ha confirmat l'envejable talent d'aquesta formació per orquestrar sòlides, enèrgiques i emocionants obres de rock, pop i folk fosc, èpic, ambiciós i excitant sense baixar del burro. El nou disc d'Arcade Fire, que pren el nom d'un llibre de John Kennedy Toole, és menys introspectiu que el seu debut, continua presentant una sonoritat fosca però una mica més accessible. En tot cas, de nou, es tracta d'un treball d'una rara bellesa i altament recomanable com el tema No Cars. Han estat 3 anys sense gravar un nou treball i amb comptades aparicions en directe, però l'espera s'ha acabat aquest 2007, perquè Los Planetas han tornat amb un nou àlbum titulat La leyenda del espacio. El títol del 7è àlbum del Quintet Granadí és una mena d'homenatge al disc de Camarón de la Isla, La leyenda del tiempo, i és que en aquest nou treball en estudi, Los Planetas han intentat adaptar el seu so a diferents pals del flamenc, com les verdiales, les alegries o els fandangos. I la cosa ha anat més lluny, perquè La leyenda del espacio, Jota, Florent, Bani, Neric i Miguel han comptat amb la col·laboració d'Enrique Morente en el tema Sideral. Nosaltres ara ens quedem amb un dels temes destacats d'aquest disc, Reunión en la Cumbre. Acabó nuestro, ni a mí me había gustado haber participado en el concurso. I si ara sentíem a Los Planetas, uns que segueixen la seva estela i també han presentat disc aquest any han estat els mallorquins Amarillo, que després de publicar el seu àlbum de debut Piruetas en el aire, han editat aquest desembre Vuelve a por mi, produït pels líders dels recents separats Sexy Sadie. Encara que els integrants d'Amarillo asseguren haver-se empapat de la música independent de fora, de principis de la dècada dels 90, Vuelve a por mi continua la més digna tradició d'indie-pop en castellà i així ens ho confirmaven quan van presentar el disc a Murmuri. Nosaltres l'indie-pop en castellà també ens encanta. El que passa és que fas música, una cosa és la música que tu sempre has escoltat i després una altra cosa és la música que te surt i mai pensam no pensam quin tipus de música farem, sinó és el tipus de música que ens surt. I el que passa és que sí que és vera que nosaltres escoltam molta música dels anys 90, tipus Pixies, Pavement i tot això, però també escoltam Los Planetas i també hem escoltat caramull de grups dels anys 90 que ens agraden molt i que evidentment també ens han influït ni molt manco volem renunciar en aquestes influències. Quin seria el sentiment que predomina en aquest disc? Perquè sembla que la melangia us hagi o l'hagueu tingut molt present en bona part de les cançons. Jo també ho penso. Sí. Jo crec que és així. Jo crec que hem tingut una etapa nostàlgica i això se nota. Però bueno, nosaltres estem contents de que sigui així, perquè si és aquestes les nostres sensacions durant aquest temps, pues això és normal que se reflexi, no? Hem passat, a lo millor, un... És que nosaltres a les cançons reflexem bastant els nostres estats emocionals. És algo que ens agrada molt perquè ens sentim molt reflexats i que no fugim de que sigui així. Aquella semana, las aventuras que corrimos juntos, tenía ganas de estar lejos de casa, y aunque mi vida dejó de ser igual, instantes antes de que te marcharas, si ya no somos los de entonces, si casi no me reconoces, y si no existe ninguna solución. Ja és habitual que PJ Harvey canviï la seva sonoritat de forma cíclica. Ha passat per etapes de màxima cruesa, d'altres marcades per l'elegància, de vegades pot semblar una rockera en tota regla, i d'altres una cantautora sensible. El seu nou disc, White Child, que el vuitè de la seva carrera, PJ Harvey torna a fer un important canvi estilístic i de sonoritat. Com ja avançaven, en certa manera, les seves actuacions en solitari, amb el piano com a gran protagonista, la cantant ha optat per acostar-se al folk. Tot el disc, començant per la mateixa portada, té un cert aire fantasmagòric i decadent. White Chalk aporta una peça més per poder completar el trencaclosques artístic en el qual s'ha convertit la figura de PJ Harvey. Escoltem un dels temes principals d'aquest àlbum, Grow, Grow, Grow. Saps com sona un murmuri? Vine i escolta'l. Després de 4 anys llargs, Radiohead ha tornat aquest 2007 a l'escena musical un cop més per trencar estereotips. El seu 7è àlbum d'estudi, In Rainbows, es va posar a la venda el passat 10 d'octubre a través de la seva pàgina web. El més impactant és que el preu del disc el posava l'usuari des dels 0 euros fins on estigués disposat a pagar, una iniciativa que va deixar amb un pam de nas a totes les cases discogràfiques. A banda de temes comercials, cal destacar aquest disc, com no, per temes estrictament musicals, perquè conté perles com aquest We're Fishes. Ocean. The bar. talk about